प्रश्न जिस विषय को उत्तर तद विषय को होना चाहिए। प्रश्न शुद्ध स्वरूप विषय को होने से उत्तर भी शुद्ध स्वरूप विषय को होगा, विशिष्ट विषय का नहीं है। चंद्र प्रातिपदिक का अर्थ यदि बुभुक्षित है, उत्तर भी उसी स्वरूप का ही बोधन कराएगा, उत्तर वाक्य अधिक नहीं होगा। किंतु अधिक नहीं होगा तो फिर अधिक विषय नहीं होगा तो क्या उत्तर क्या होगा, प्रश्न ही उत्तर हो जाएगा। तो अधिक विषय नहीं होने पर भी असाधारण धर्म वाचक पद रहने से संदेह रहित ज्ञान होगा धर्मी का, उत्तर होता है। इसलिए प्रश्न उत्तर एक नहीं है। इसके ऊपर शंका हुई किम करोति का उत्तर है अध्ययन करोति, किम आनयन कहते गान आनय कहते, ये व्यभिचार हुआ। समान विषय का प्रश्न उत्तर नहीं हुआ। अध्ययन तो गुरुत्व आदि का त्याग करके खाली कर्म मात्र लक्षण ऐसा नहीं कर सकते लक्षण, क्योंकि यहाँ तो किम करणम किम आनयनम ऐसे प्रश्न नहीं है। कृति का कर्म क्या है, आनयन का कर्म क्या है, कृति का विषय कृति आनयन का कर्म पर विषय है। तो प्रश्नोत्तर वैधिकरण हो जाए, प्रश्नोत्तर अध्ययनत्वादि विशिष्ट कर्म विषयत्व। प्रश्न का जो उत्तर हुआ किम करोति, यहाँ कृति आने हाँ पूर्व पिछले ने कहा दोनों में अध्ययन करोति गाम ने कहा तो समान प्रश्नोत्तर नहीं हुआ। तो सिद्धांत कहता तरह न कृति आनयन एवं प्रश्न, कृति संबंधी आनयन संबंधी व्यापार का प्रश्न नहीं, किंतु कृति का कर्म क्या है, आनयन का कर्म क्या है, किम करोति करोति का कर्म किम ये पूछा जाता है, आनयन क्या है, नहीं तो किम करणम किम आनयन इसे कहना चाहिए। तथा जो प्रश्न भी कृति कर्म विषय का आनयन कर्म विषय का, तो उत्तर भी कर्म विषय का हुआ। तथा जो प्रश्न उत्तर हो अध्ययनत्व आदि विशिष्ट कर्म विषयत्व, प्रश्न और उत्तर अध्ययनत्व आदि विशिष्ट ने अध्ययनत्व से उपलक्षित कर्म विषय का है। अध्ययनत्व विशिष्ट ने अध्ययनत्व उपलक्षित कर्म कृतित्व विशिष्ट कर्म यद यद प्रश्नोत्तरम तत् तदर्थकमिति सामान्य व्याप्तो व्यभिचार अभाव। यद प्रश्नोत्तरम अध्ययन करोति उत्तर हुआ, जिस प्रश्न का उत्तर किम करोति का उत्तर हुआ अध्ययन करोति, तत् तदर्थकम यह वाक्य उत्तर तदर्थक प्रश्न समान अर्थक मात्र अर्थक, ये सामान्य व्याप्ति उसमें कोई व्यभिचार नहीं है। प्रश्न यदि आनयन कृति विषय को होता, उत्तर कर्म विषय को होता तो व्यभिचार होता। प्रश्न भी आनयन विषय का नहीं, कृति विषय का नहीं, कृति का कर्म आनयन का कर्म क्या है तद विषय का प्रश्न, उत्तर भी प्रश्न कर्म विषय के, व्यभिचार नहीं। एवं सति सत्यादि वाक्यार्थो ब्रह्म प्रातिपदिकार्थमात्र तन्मात्र प्रश्नोत्तर वाक्यत्वाद इत्यादि न्याय दीपावलिस्थम अभी अनुमान साधु। न्याय दीपावली आनंद बोधाचार्य उनके ग्रंथ में है, यहाँ तक हो गया था। इसके ऊपर शंका करते न एक प्रातिपदिकार्थमात्र प्रश्नोत्तरत्वेन, एक प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वे भी कथम अखंडार्थत्व, प्रश्न एक प्रातिपदिकार्थ मात्र परक है, उत्तर भी ठीक है एक प्रातिपदिकार्थ मात्र परक उत्तर भी हो, एक प्रातिपदिकार्थ मात्र होने पर भी अखंडार्थ कैसे होगा। प्रातिपदिक का अर्थ कोई अखंडता नहीं है, पंचक से त्रिक सेवा वैयाकरण मते प्रातिपदिकार्थत्वात्, प्रातिपदिका त्रिलिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा इसे प्रातिपदिक का अर्थ क्या है? ये चार पांच प्रकार मतभेद है। पंचकोश त्रिक सेवा पांच लिंग संख्या पहले स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक मिलेगा पांच होगा क्योंकि तीन कहा स्वार्थ द्रव्य लिंग उसमें विभिन्न पक्ष व्याकरण में टीका में कहा गया एक केवल प्रातिपदिक अर्थ मात्र हो प्रातिपदिक अर्थ और जाति हो जाति और व्यक्ति हो लिंग हो द्विकम त्रिकम चतुर्थ ऐसे करके प्रातिपदिक अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार व्याकरण मत है। तो यदि द्विक त्रिकादि प्रातिपदिक का अर्थ हुआ जाति विशिष्ट संख्या विशिष्ट गुण विशिष्ट ये सब प्रातिपदिक अर्थ हो जाएगा विशिष्ट ही होगा अखंड अर्थ नहीं होगा। पंचक से त्रिक सेवा व्याकरण मत प्रातिपदिक पंचक कैसे तदुक्तम स्वार्थो द्रव्यम तथा लिंगम संख्या कर्मादयो पिच नामार्थ पंचकम प्राहु राद्यम त्रिकमता परे स्वार्थो स्वार्थ जाति गोत्व आदि घटत्व आदि द्रव्य हो गया व्यक्ति है लिंगम लिंग है पूर्वलिंग स्त्रीलिंग संख्या है कर्मादयो भी कारक कितने हो गए नामार्थ पंचकम प्राहु नाम के अर्थ प्रातिपदिक पांच जैसे कहते हैं अथवा अपरे आद्यम त्रिकम आहु कुछ लोग कहते स्वार्थ द्रव्य लिंग इतने संख्या कर्मार्थ विभूति से आ जाएंगे कारक भी विभूति से संख्या वचन से तो वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन से संख्या कर्मादि कारक भी विभूति से आ जाएंगे स्वार्थ द्रव्य और लिंग इतने प्रातिपदिक अर्थ ऐसे भी कुछ कहते हैं। तो दो से अधिक हो गया विशिष्ट हो जाएगा शुद्ध एक नहीं होगा अखंडार्थ का नहीं होगा ये अभिप्राय पूर्व का प्रभाकर मते अस्मद एक दशी मते अन्य प्रातिपदिक प्रभाकर मत में क्रियान्वित अन्वित जाति में व्यक्ति में शक्ति है घट पद की शक्ति किसमें क्रियान्वित घट में क्योंकि शक्ति ग्रहण होता है तभी बाल दिखता है उत्तम वृद्ध पिता आदि कुछ कहते हैं मध्यम वृद्ध भ्राता आदि कुछ करते हैं घट माने लेखन माने जल माने वो लाता है नय देख देख करके सीखता है लेखन माने बड़ा भाई लेखन लेकर देता है ये लिखते हैं पिता फिर कभी कहते लेखन माने बड़ा भाई कहाँ सुना नहीं तो छोटा बच्चा वो जाकर ला कर दे देता है समझता है पिता को लेखन मानते रोज लिखा बड़ा भाई ला कर देता है लेखन लाओ बड़ा भाई वहाँ चला गया ये जाकर ला कर दे देता है ये समझता है ये लेखन ये किंतु लेखन शब्द का घट शब्द का अर्थ सिद्ध यदि कहेंगे लेखन अस्थि घट अस्थि तो शक्ति ज्ञान नहीं होगा उसको लाया उसको रख लिया इसे कुछ करते क्रियान्वित घट में घटपति की शक्ति है कभी आने में कभी नए न कभी प्रक्षेपण इसको फेंको तो लेकर फेंक दिया कभी काज गुस्से उसको फेंक दो बड़ा गले गुस्से फेंक देता है डाल देता है कभी छोटा भी लेकर उसको लेकर फेंक देता है कैसे वो फेंको लेकर फेंक दिया। तो इसी प्रकार किसी न किसी क्रिया से संबद्ध अर्थ में शक्ति है ये प्राभाकर मत में है। वेदांति कहते क्रिया में होना कोई जरूरत नहीं इतर पदार्थ अन्वित अर्थ में शक्ति है इतर पदार्थ से अन्वित संबद्ध शक्ति है। तो प्राभाकर मत में अस्मद एक देश मत है हमारे एक देश मत है इतर पदार्थ अन्वित अन्वित से प्रातिपदिक अर्थत्वाच शक्ति अन्वित में क्रियान्वित घट में हो इतर पदार्थ अन्वित घट में हो तो प्रातिपदिक का अर्थ उसमें शक्ति है अन्वित में अन्वित हो गया अन्य विशिष्ट तो विशिष्ट हो गया अन्वित यदि हो गया शक्य तो अखंड कैसे होगा अन्य विशिष्ट हुआ अन्य विशिष्ट कहें तो विशिष्ट हो गया अखंड नहीं होगा अखंड शुद्ध नहीं रहा। ये प्रभाकर मत का क्या मत है? अन्वित अभिधान, अन्वित से अभिधान, क्रियान्वित घट से कथन घट पदे न कुमार भट्ट मत में अभितान्वय अभीत से पदार्थ से अन्वय घट पद से घट अर्थ कहा जाएगा घट घटम आनय घट अम आने घट आगे अम शब्द का अर्थ कर्मत्व घट कर्म का आनयन ऐसे शब्द बोध होगा घट का बोध हो गया अम से कर्मत्व बोध हो गया फिर घट निष्ठ कर्मत्व ऐसा अर्थ होगा निष्ठत्व कहाँ से आएगा संसर्ग मर्यादा है भाषते निष्ठत्व घट के उत्तर अम का आ गया तो घट के अव्यवहित उत्तर में जो हम कहा वो हम का तो कर्म तो घट का अर्थ घट अर्थ हुआ दोनों का संबंध कैसे होगा अव्यवहित उत्तर के हमसे संसर्ग के सामर्थ्य से बहन होता है घटनिष्ठ कर्मत्व घटीय कर्मत्व तो अभी तस्य पदार्थस्य अन्य प्रभाकर्म तो हो गया नहीं अन्य तस्य अभिधान प्रभाकर्म तो हो गया अभी तस्य पदार्थ से अन्वय घटम आने नद्या स्थिर फला निशंती प्रत्येक पद का अर्थभान हो गया और परस्पर अन्वय नद्या तीरे नदी के साथ तीर का तीरवृत्ति फल के साथ परस्पर अन्वय होता है अभी तस्य अन्वय अभी तस्य पदार्थ से अन्य पदार्थ के साथ अन्वय होगा और पदार्थ का अन्वय बोध को शब्द बोध कहते हैं तो हमारे मत में तो हो गया एक दिशा मत अभितान्यवादी मते भी जाति विशिष्टाय व्यक्ति प्रातिपति के सत्य पक्षी अभितान्वय हो अभित पहले कहा गया उसके बाद अन्य आएगा किंतु जिस पक्ष में जाति विशिष्ट व्यक्ति प्रातिपति के अर्थ है जाति विशिष्ट गुण विशिष्ट संख्या विशिष्ट होगा प्रातिपदिक अर्थ से वह विशिष्ट स्वास्थ्य जाति विशिष्ट व्यक्ति यदि प्रातिपदिक अर्थ हुआ तो प्रातिपदिक अर्थ विशिष्ट होगा या शुद्ध होगा केन विशिष्ट जातिया विशिष्ट तो विशिष्ट ही हो जाएगा जाति में शक्ति मानते हैं जाति में यदि शक्ति मानेंगे घट पद से किसकी उपस्थिति होगी है क्या कहते घटत्व घट घट ऐसा देता है घट सदस्य किसकी उपस्थिति होगी घटत्व से घटो अस्थि कहेंगे तो घटत्व अस्थि तो कोई आपत्ति नहीं घट माने कहें तो क्या बोध होगा घटत्व को लाए घटत्व कैसे लाएंगे व्यक्ति भान के बिना जाति भान नहीं होगा इसलिए घट में भी शक्ति माननी चाहिए तार्किक लोग तो कहते हैं जाति आकृति विशिष्ट व्यक्ति है पदार्थ जाति आकृति विशिष्ट व्यक्ति में पदार्थ की शक्ति है किंतु मीमांसा में व्याकरण में जाति में व्याकरण में विचार आया महाभाष्य में बहुत दोनों प्रकार जाति में भी व्यक्ति में भी शक्ति है मीमांसा में जाति में शक्ति मानते हैं जाति में शक्ति मानेंगे तो व्यक्ति का भान कैसे होगा शक्ति के बिना व्यक्ति भान कैसे होगा घटम आने कहीं तो व्यक्ति का दबान होता है तो कहते कहीं कहीं व्यक्ति तो आक्षेप से प्राप्त हो जाता है जाति कहेंगे तो व्यक्ति अवश्य ही रहेगा घटत्व तो जाति आश्रय घट के बिना नहीं रहती घट का आक्षेप से प्राप्त हो जाएगा शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है एक मत है और एक मत है व्यक्ति में भी शक्ति है किंतु उस शक्ति के ज्ञान की आवश्यकता नहीं सर्वपथ शक्ति रहते ही अर्थ का ज्ञापक हो जाएगी उसको कह दे कुब्ज शक्ति क्या शक्ति कुब्ज कुब्जा को ये परिश्रम सरकार नहीं कर पाता है इसे रहता है कुब्ज शक्ति व्यक्ति में शक्ति है ज्ञान की आवश्यकता नहीं बोध किंतु हो जाएगा तो ये जैसा भी हो जाति विशिष्ट व्यक्ति का यदि बोध होगा तो अर्थ तो विशिष्ट हो गया जाता वे शक्ति ही व्यक्तित्व आक्षेप लभ्य मते आक्षेप से व्यक्ति का लाभ हो जाएगा तो जाति विशिष्ट व्यक्ति हो जाएगी प्रातिपदिक अर्थमात्र परत्वेन विशेष चंद्र आदि व्यक्ति पर तो न ज्यादा, तो जाति विशिष्ट व्यक्ति प्रातिपति का अर्थमात्र फर्क होगा तो विशेष चंद्र व्यक्ति पर कैसे होगा, तो जाति विशिष्ट व्यक्ति हो जाएगी। ब्रह्म पद से यौगिक ब्रह्म वृंग वृद्धो धातु से मनन प्रत्यय होता है, क्या सूत्र नो अच्छ वृद्धि वृंग वृद्धि धातु है, धातु का अर्थ है उत्कर्ष रूप वृद्धि और मनन प्रत्यय का कर्ता वृद्धि का कर्ता वृद्धि का आश्रय होगा, प्रत्यय का अर्थ आश्रय और धातु का अर्थ उत्कर्ष, उत्कर्ष आश्रय वृद्धि आश्रय, वृद्धि आश्रय कौन से वृद्धि का आश्रय कहें तो आश्रय हो गया विशेष वृद्धि, उसमें प्रकार विशिष्ट हो गया। ब्रह्म पद से यौगिकत्व न सतराम अस्य प्रातिपदिकार्थस्य विशिष्टता, यौगिक होने के कारण प्रातिपदिक अर्थ विशिष्ट ही होगा, जाति विशिष्ट होगा। इति चेत सिद्धांत कथा न ब्रह्म प्रातिपदिकार्थ विशेष्यान समात्र परत्वस्य साध्यत्वात्, जो सत्यादिवाक्य प्रातिपदिक अर्थ मात्र पर कहे ब्रह्म प्रातिपदिका अर्थ विशेष्यांश मात्र, ब्रह्म प्रातिपदिका जो अर्थ है उसमें विशेष मात्र केवल विशेष्य को कहेगा, विशेष में रहने वाले तात्पर्य है विशेषण को नहीं ना, विशेष्यांश मात्र, विशेष्यांश मात्र पर होने से जाति विशिष्ट व्यक्ति में तात्पर्य नहीं है, व्यक्ति में ही है। तथा जो प्रातिपदिका से विशिष्ट प्रातिपदिका से विशिष्ट हो कोई बात नहीं, किंतु विशेष मात्र अर्थ को हम साध्य करेंगे अखंड अर्थ तो हो जाएगा। प्रातिपदिका से लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, ये पाणिनि महर्षि का सूत्र है, उसमें विचार आया लिंग संख्या वचन यदि प्रातिपदिका अर्थ होगा तो घट कहेंगे लिंग संख्या कारक शोभा जाएगी, घट प्रातिपदिक उच्चारण मात्र से लिंगादि प्रातिपदिका सत्यन तत्ग्रहण व्यर्थ, यदि लिंगादि प्रातिपदिक के अंदर आ गया तो सूत्र में पाणिनि महर्षि ने कहा प्रातिपदिका तो लिंग परिमाण वचन, लिंग परिमाण वचन किनको अलग से क्यों कहा, यदि लिंग परिणाम लिंग परिमाण पर लिंग परिमाण वचन यदि प्रातिपदिक के अंतर आ गया तो प्रातिपदिक अर्थ कहन से लिंग परिमाण वचन आ गया, फिर सूत्र में अलग से लिंग परिमाण वचन क्यों कहा, प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, प्रातिपदिक अर्थ कह करके फिर पाणिनि महर्षि क्या कहते लिंग परिमाण वचन, प्रातिपदिक से अर्थ लिंग अधिक हो परिमाण अधिक हो वचन अधिक हो तो भी प्रथमा, इसे क्या सिद्ध हुआ लिंग परिमाण वचन प्रातिपदिक अर्थ नहीं है, यदि प्रातिपदिक अर्थ है तो परिमाण वचन लिंग अलग से कहने क्या जरूरत है, क्या कहना चाहेगा प्रातिपदिक अर्थ मात्र है प्रथमा, क्या कहना चाहिए क्योंकि प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन तो आ गई, वहाँ ये लिंग परिमाण वचन ग्रहण असिद्ध है, लिंगादेर भी प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन भी प्रातिपदिक का अर्थ होने से तद्ग्रहण व्यर्थ, तद्ग्रहण तत्पद कैसे ग्रहण लिंगादे, लिंगादेर भी ग्रहण से व्यर्थम, लिंगादि का ग्रहण कहाँ है सूत्र में, किस सूत्र में व्यर्थ कौन होगा लिंग परिमाण वचन ग्रहण प्रथम, प्रातिपदिका तो लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, प्राणी महर्षि जो लिंग परिमाण वचन का उच्चारण करते हैं वो व्यर्थ होगा, क्या कहना चाहिए प्रातिपदिक अर्थ मात्र प्रथम, एक आशंक्य प्रातिपदिक अर्थ पदस्य लिंगादि अविशिष्ट स्वरूप मात्र अभिधायकतया समाधान से अभिप्रुक्तिश्च, प्रातिपदिक अर्थ का क्या है लिंगादि अविशिष्ट स्वरूप मात्र, वहाँ जो प्रातिपदिका थे लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथम सूत्र में प्रातिपदिक का अर्थ लिंगादि अविशिष्ट स्वरूप मात्र, लिंगादि विशिष्ट यदि हो जाएगा तो प्रातिपदिका अर्थ लिंग परिमाण आदि कहना व्यर्थ होगा, लिंगादि रहित केवल स्वरूप मात्र का वाचक होगा तो प्रातिपदिक अर्थ कहने के बाद फिर लिंग परिमाण वचन कहना पड़ेगा। ये समाधान से अभियुक्ते उक्त ऐसा कहा गया है व्याकरण में। और जो प्रातिपदिक अर्थ में पंचक त्रिकादि कहा था यत्तु पंचकत्वादिकम प्रातिपदिक अर्थ सूक्तम तदनंगीकार परातम युक्ति विरुद्धम च पांच आदि लिंग संख्या कारक व्यक्ति आदि प्रातिपदिक अर्थ जो कहा ठीक है नहीं अनंगीकार परातम युक्ति विरुद्ध है। द्रव्यवाचक प्रातिपदिक द्रव्य तो गुणकर्म का भान हो जाएगा घट अथवा द्रव्य कहें तो गुणकर्म का भान हो जाएगा। द्रव्यादि प्रातिपदिका गुणकर्म प्राप्ति गुणकर्म की प्राप्ति कैसे होगी द्रव्य पृथ्वी जलादि कह दिया गुणकर्म प्राप्त नहीं। यदि गुणकर्म प्राप्त हो जाए तो अन्यथा द्रव्य मित्रते नीरम पीतम व चलते न यदि संदेह होता है कभी संदेह द्रव्यमस्ति कहेंगे नीलम पीतम वा संदेह होता है क्यों होगा द्रव्यम अस्ति का तो कैसे द्रव्य है कई कहे तो कपड़ा है ले आओ तो कैसे कपड़ा है सफेद है लाल है प्रश्न हो जाता तो द्रव्यम कह देने पर नीलम पीतम वा आकांक्षा जो होती है चलती न वा आकांक्षा होती है ये संदेह नहीं होना चाहिए यदि गुणकर्म प्रातिपदिक अर्थ के अंतर गुणकर्म आ गए द्रव्य प्रातिपदिक है घट प्रातिपदिक है उसके अर्थ यदि गुणकर्म आ गए घट कहते समय वह रूप भी आ गया कर्म भी आ गया नील अपी तो वा संदेह नहीं होना चाहिए चलते न वा संदेह नहीं होना चाहिए अन्यथा द्रव्य मित्रते नीलम पीतम वा चलते न वा इत संदेह न संदेह नहीं होना चाहिए संदेह होता है इसका अर्थ प्रातिपदिक अर्थ में पंचकत्वादि त्रिकादि का नहीं है न जिज्ञासा अन्यथा अनुभवत्या सामान्य तदुक्तावी विशिष्य अनविधानात् संदेह पूर्वपिशी कहता है प्रातिपदिक का अर्थ लिंग संख्या हो कोई बात नहीं किंतु नीलम पीतम जो संदेह हुआ चलते हुआ संदेह तो हुआ संदेह होने पर भी संदेह हो सकता है क्योंकि पूछता है जिज्ञासा करता है नीलम पीतम बा द्रव्यमस्ति कौन से क्या संदेह करता है नीलम पीतम बा और चलते हुआ संदेह होता है जो जिज्ञासा संदेह होता है यदि सामान्यतः गुणकर्म का ज्ञान नहीं हो तो उसमें संदेह कैसे होगा गुणकर्म का ज्ञान होने पर गुण विषय का संदेह होगा कर्म है निश्चय हो तो संदेह होगा यदि कर्म निश्चय नहीं हुआ तो संदेह नहीं होगा। जिज्ञासा अन्यथा अनुभवत्या गुणकर्म यदि नहीं मानेंगे खाली द्रव्य कहेंगे तो जिज्ञासा नहीं होगी नीलम पीतम्बर सामान्यतः तदुक्त होगी सामान्यतः गुण कर्म तो कह दिया होने पर भी विशिष्य अनविधाना संदेह विशिष्य नील था पीत चलती नवा विशेष विशेष करके कथन नहीं करने से संदेह हो जाता है पूछता है नीलम पीतम ऐसे सिद्धांत कहेगा तो पूर्व कहता है नवास्य द्रव्यत्वादि आक्षिप्त संदेह मात्र कैसे होगा द्रव्य कहने से ही गुणवत्व द्रव्य का लक्षण मालूम है क्रियावत्व द्रव्य का लक्षण मालूम है तो द्रव्यत्वादि आक्षिप्त सामान्य ज्ञानादेव जिज्ञासा को बते द्रव्य होने के कारण आक्षेप हो जाएगा उसमें अवश्य गुण है पट है तो उसमें कुछ ना कुछ रूप है आक्षेप होगा ना नहीं आक्षेप प्राप्त हो जाएगा रूप है करके पट कहेंगे तो उसमें रूप है निश्चित है या निरूप पट कहीं होता है पट है तो रूप है इसलिए द्रव्यत्व आदि से आक्षिप्त हो गया सामान्य ज्ञान द्रव्य होने से सामान्य रूप है तो रूप कैसा नील रूप है पितरूप आकांक्षा हो सकता है हो सकती जिज्ञासा को कहते जिज्ञासा हो सकती संख्या कर्मत्व आदि नाम से वचन विभूति आदि नहीं वो प्राप्त संख्या वचन से प्राप्त है विभूति से संख्या की प्राप्ति वचन से होती है, एकत्व संख्या की प्राप्ति एक वचन से, द्वित्व संख्या की प्राप्ति द्विवचन से, बहुवचन होते तीर्थादि संख्या की प्राप्ति, तो वचन के द्वारा ही संख्या की प्राप्ति होगी। और कर्मत्व आदि की प्राप्ति किसे, विभूति से, द्वितीय व्यक्ति कर्म तो प्रथम व्यक्ति कहीं कर्म है, द्वितीय व्यक्ति कर्म करने वाले क्या सूत्र, कर्मणि द्वितीय, ठीक है, कर्मणि द्वितीय क्या उसमें विशेषण है, जितने कर्म सर्वदेव द्वितीय अनुक्त कर्मणि द्वितीय, कर्म यदि उक्त हो जाएगा तो द्वितीय होती, कर्म कहाँ उक्त होता है, कर्म कहीं उक्त होता है नहीं होता है, कर्म वाच्य में कर तीन के द्वारा तो होता है, कर्मणि प्रत्यय होगा तो कृत प्रत्यय के द्वारा होता है, दृश्यते कर्म उत है अनुत है उत हो गया कर्म वाच्य, ऐसे घटो प्रथम हाथ हो गया घटो दृश्य, कर्म उत होने से कर्म में द्वितीया नहीं हुई, दृश्यते कर्म वाच्य पश्यामी कर्तृवाच्य, पश्यामी कहें तो कर्म द्वितीया घटम पश्यामी अनुत कर्म, पश्यामी के द्वारा कर्म उत होता है, ये कर्तृवाच्य कर्ता उत है, कर्म अनुत होने का ना कर्म द्वितीया है घटम पश्यामी, और दृश्यते कर दें तो कर्मवाच्य कर्म उत हो गया, किम दृश्यते घट प्रथम तो हो गया, तो कर्म में प्रथम आ गया द्वितीय हुई, किस सूत्र से प्रथम होगी, कर्मण द्वितीया तो द्वितीय करेगा और प्रथम किस सूत्र से, उसे कर्म में प्रथम कोई सूत्र है, प्रातिपदिका से लिंग परिमाण मात्र से प्रथम होगी, तो कर्मकर्ता से कहने करता है भी प्रथम कर्म ही प्रथम, तो सामान्य द्रव्यत्व आदि से आक्षेप होता है सामान्य ज्ञान, उससे जिज्ञासा हो सकती है, और लिंग संख्यात वचन से प्राप्त है, कर्मत्व आदि विभूति से प्राप्त है, विभूति तृतीय व्यक्ति कर्म करण होता है, सप्तम अधिकरण आदि प्राप्त है, अन्य अभिधान रूप एक देश मतमति न युक्ति सवम, अन्य अभिधान किसका मत है, प्रभाकर मत जो एक देशी मत है, अन्य एक प्रभाकर मत और दूसरा है वेदांति एक देशी मत, इतर अन्य ये भी युक्ति न युक्ति न सहते ठीक नहीं, क्योंकि अन्य से आकांक्षादि सहकारी वसाद पदार्थ मात्र सत्पाद सिद्धि, पद की शक्ति पदार्थ में ही है, पदार्थ मात्र सत्ता पदार्थ में सत्ता है पद, उसी पद से ही अन्य से आकांक्षादि सहकारी वसाद सिद्धे, आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण अन्य सिद्ध हो जाता है, घटम कह दिया तो घट के साथ हम का संबंध निष्ठत्व संबंध ने घट निष्ठ कर्म तो कहते हैं, ये संसर्ग मर्यादा से घट के अभिहित उत्तर हम कहेंगे तो भान हो जाता है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण अन्य हो जाता है, अन्य तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ तो अन्य होता है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि बसात घटन आने के साथ आकांक्षा है ना, नहीं आकांक्षा है योग्यता है, जहाँ योग्यता आकांक्षा योग्यता है वन्यना सिंचति में, यहाँ वन्यकरण के साथ सिंचति का अन्वय नहीं होता है, क्यों नहीं, योग्यता नहीं, आकांक्षा योग्यता सन्निधि आदि होने से अन्य आकांक्षा से प्राप्त हो जाता है, पद की शक्ति पदार्थ मात्र में तो अन्य आकांक्षा से प्राप्त है, इसलिए अन्य विशिष्ट पदार्थ में शक्ति जो प्रभाकर कहता है, प्रभाकर तो कहता है क्रियान्वित अर्थ में, क्रियान्वित अर्थ में यदि शक्ति मानेंगे तो सिद्ध पदार्थ बोधक पद से शब्दबोध नहीं होगा, घटो अस्थि कहेंगे तो प्रभाकर मत के अनुसार शब्दबोध नहीं होगा, अस्थि उत्तर श्याम दिशी देवता आत्मा हिमालय नाम नगादे आदि कहेंगे तो शब्दबोध नहीं होगा, प्रभाकर कहता है ऐसे इसका निराकरण करते शब्दबोध होता ही है, तो उत्तर श्याम दिशी हिमालय नाम नगादे राज अस्थि ऐसा कौन से जिसने देखा नहीं सुन करके उसको शब्दबोध होगा, या देखना पड़ता है, आना पड़ता है, नहीं देखे साधु बोध होता है। कितनी चीज का साधु सिद्धार्थ बोध के पद से साधु बोध होता है, इसलिए क्रियान्वित तो अर्थ में शक्ति प्रागाक्रम तो ठीक नहीं है। और इतर पदार्थ तो कहने की आवश्यकता नहीं, पद की शक्ति अर्थ मात्र में है और आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण सहकार ज्ञान से अन्य संबंध सिद्ध हो जाता है। न तो प्रातिपदिका अर्थमात्र परस्य प्रथम एक जैसा परत्व, प्रातिपदिका अर्थमात्र परक हो गया पद, वो एक जैसा परक कैसे होगा? यदि जाति निश्चित व्यक्ति है प्रातिपदिका अर्थ जिस पक्ष में, तो एक जैसा परक केवल विशेष मात्र परक कैसे होगा? क्योंकि प्रातिपदिका अर्थ का विशेषांश मात्र परत्व साध्य करेंगे, तो एक देशांत परक कैसे होगा? विशेषण से अनाकांक्षित प्रागृत उपाधना सिद्धांति कहता है। प्रत्युष प्रकाश चंद्र तो कहा विशेषण से अनाकांक्षित, विशेषण आकांक्षित नहीं बुभुत्सित नहीं है, इसलिए उसके में उत्तर का तात्पर्य नहीं है। तत्चंद्र प्रश्न विशेष विषय कहे, विशेषण धर्म विषय का प्रश्न नहीं होने से उत्तर वाक्य में प्रत्युष प्रकाश विशेषण वाचक शब्द होने पर भी उसमें तात्पर्य नहीं है, क्योंकि बुभुत्सित है विशेष मात्रम। चंद्र प्रातिपति का अर्थ क्या है ये जानना चाहता है, उत्तर तो इतने ही चाहिए, स्वरूप मात्र परक जिसमें आकांक्षा नहीं तद विषय उत्तर नहीं होगा, समान विषय का प्रश्नोत्तर स्वरूप मात्र परक है, इसलिए अखंडार्थ हो जाएगा, एक दूसरे परक हो जाएगा, इसका उत्पादन पहले हुआ है। न चाह अप्रयोजकत्व वो तन्मात्र प्रातिपदिक अर्थ विषय का प्रश्नोत्तर होने से अखंडार्थ तत्व होगा, हेतु रत्व साध्य मात्र अनुकूल तत्व सुनने तक इतना स्वरूप मात्र भू सा प्रभुत्व रूप विपक्ष बाधक तत्व, स्वरूप मात्र की भूता है बुद्ध मिच्छा क्या जाने की चाह, स्वरूप मात्र भूषा से प्रभुत्व होता है प्रश्न उत्तर भी होता है, स्वरूप मात्र भूषा प्रयुक्त प्रश्न उत्तर होने से ये विपक्ष बाधक है। यदि विशिष्ट अर्थ को होगा स्वरूप मात्र भूषा से जो प्रश्न की प्रवृत्ति हुई नहीं होना चाहिए, स्वरूप मात्र भूषा से प्रश्न की प्रवृत्ति उत्तर की प्रवृत्ति अन्यथा अनुपत्या स्वरूप मात्र विषय के ही प्रश्न उत्तर है तो अखंडार्थक हो जाएगा। ननु सत्यादि वाक्य सत्व विशेषण सु सस्तुतिक विधिवाक्य प्रासत्व विशेषणार्थे भी रक्तपट न्याय आकांक्षा उत्थान उत्थापनीया उत्तरी विधिवाक्य में कुछ विधिवाक्य में अर्थवाद वाक्य है, जितने विधिवाक्य सर्वत्र अर्थवाद वाक्य नहीं है। स्तुतिवाचक जो वाक्य है स्तुति निंदा अन्य तरह प्रग वाक्य अर्थवाद वाक्य, कुछ ऐसी विधि वाक्य है बहुत विधि वाक्य ऐसा है वहाँ अर्थवाद वाक्य नहीं है, कुछ में अर्थवाद वाक्य है। मीमांसा में विचार किया गया सस्तुति का विधि वाक्य, स्तुति के साथ जो विधि वाक्य हो अर्थात अर्थवाद वाक्य के साथ विधि वाक्य है तो अर्थवाद वाक्य की लक्षणा करेंगे प्रासत्य में। दश पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम अतः वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, ये विधिवाक्य होने पर कर्म में प्रवृत्ति तो होती है किंतु कभी कभी आलस्य प्रमाद करके करेंगे करेंगे, और स्तुति वाक्य होने पर वो प्रवृत्त के तुरंत वायव्यम नहीं वायुर्वेक्षे पिष्टा देवता शीघ्र गाणी कर्म करेगा तो शीघ्र फल मिलेगा तो फिर तुरंत कर्म में लग जाते हैं। जहाँ अर्थवाद वाक्य है वहाँ अर्थवाद वाक्य ही प्रवर्तक मानते हैं स्तुति करके, वहाँ स्तुति की आकांक्षा है किम भावेद केन भावेद कथम भावेद, कथम भाव की आकांक्षा है शब्द से बोध होगा तो आकांक्षा शांति के लिए आकांक्षा होती है। विधि वाक्य में ही स्तुति में लक्षणा करते हैं, जहाँ विधि अर्थवाद नहीं है विधि वाक्य है वहाँ किसके रचना करेंगे? यदि अर्थवाद वाक्य है तो प्राशत्य में रचना करते हैं, अर्थवाद नहीं तो रचना नहीं होती। जिस प्रकार जहाँ विशेषण अर्थवाद है वहाँ प्राशत्य में रचना होती है, अर्थवाद वाक्य नहीं तो रचना नहीं होती। इसी प्रकार कहेंगे एक है रक्तपट न्याय। रक्तपट न्याय कौन से क्या है? वहाँ प्रश्न होता है पट, पट कहेंगे तो सामान्य पट, पटुअस्थि, पटुअस्थि कहेंगे तो वहाँ कीट से पट आकांक्षा जरूर होगी, पटुअस्थि कहेंगे इतने स्वाधीन से अवश्य आकांक्षा होगी, कीट से पट आकांक्षा होती जरूर। यदि आकांक्षा नहीं कर करेगी चुपचाप बैठ गया तो सिर में दर्द होगा। आकांक्षा जरूरी नहीं, आकांक्षा पटुअस्थि कह दिया ठीक है, पटुअस्थि समझे पट है। कहीं ऐसे कहा रक्त पटुअस्थि, क्या कहा? रक्त पटुअस्थि, तो शब्द बोध होने के लिए पटुअस्थि कीट से पट रक्त पट। अन्य करते ना दंडान्वय खंडान्वय किं कृत्वा पुनः किं कृत्वा ऐसे कहते ना, क्या निर्वाचन लोगों ने हाँ किम करता शस्त्र नहीं तो तर्क समय भी क्या है हाँ निदा आदि विशेषम विदा गुरु बंधन बाला सुख बोधाय किम क्रिया थे मया तर्क संग्रह किमर्थम बाला सुख बोधाय किम कृत्वा सरस्वती मता पुनः किम कृत्वा गुरु बंधन विधाय। जितने जितने विशेषण इतने बार आकांक्षा करके अन्य होता है, यदि विशेषण नहीं तो किं कृत्वा वहाँ प्रश्न होगा नहीं। यदि नत्वा सरस्वती है हम करोमी तो किं कृत्वा तो सरस्वती नत्वा, जहाँ कोई ऐसे है ही नहीं वहाँ किं कृत्वा आक्षेप नहीं होता है। पटु अस्थि जहाँ सुना कित से पट की आकांक्षा नहीं, रक्त पटु अस्थि तो पट है कित से पट रक्त पट, आकांक्षा होने पर रक्त पद के द्वारा आकांक्षा की निवृत्ति होती है। जहाँ आकांक्षा जहाँ रक्त पद नहीं है वहाँ आकांक्षा की निवृत्ति कैसे होगी? आकांक्षा ही होगी नहीं वहाँ। पटुअस्थि कौन से इसको कहते हैं? एक उत्थित आकांक्षा, एक उत्थाप्य आकांक्षा। उत्थित आकांक्षा तो है अवश्य ही आकांक्षा हो जानी, अवश्य हो। उत्थाप्य है उत्थापन शक्य थे, आकांक्षा की जा सकती है। रक्त पट में क्या है? पटवर्ती रक्त पट कहेंगे तो किल से पट तो रक्त पट। विशेषण नत्वा सरस्वती देवी करोमी किम करोमी तर्क संग्रह किम कृत्वा सरस्वती नत्वा, फिर गुरुवंदनम विधा तो पुनः किम कृत्वा गुरुवंदनम से विधा। दो है तो दो बार आकांक्षा करके अन्वय करते हैं, ऐसा विशेषण नहीं तो आकांक्षा नहीं होगी। रक्त पटो अस्थित कीर्तिश पट आकांक्षा होगी, अब पटोस्थित कहें तो कीर्तिश पट की आकांक्षा नहीं, निवृत्ति होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यहाँ क्या जहाँ विशेषण है जैसा अर्थवाद वाक्य में जहाँ अर्थवाद है वहाँ अर्थवाद वाक्य स्तुति परक है, जहाँ अर्थवाद वाक्य नहीं वहाँ स्तुति किससे होगी? बस विधि वाक्य ही प्रवर्तक है और कोई दूसरा वाक्य प्रवर्तक नहीं है। रक्तपट न्याय हो गया, पटोस्थि कहें तो आकांक्षा नहीं होगी, रक्तपट अस्थि हो तो कीर्ति से पट आकांक्षा होती है। इसीलिए ये जो अभी अभी बताया ना सरस्वती नत्ता तर्क संग्रह करनी कह दिया, तो फिर उसका अन्वय बताने के लिए कहते किम कृत्वा न सर, इसी प्रकार पटोस्थि कीर्ति से रक्तपट उसे शब्दबद्ध होने के लिए इस आकांक्षा से शब्दबद्ध होती है। तो यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि विशेषण जब है यहाँ भी आकांक्षा होनी चाहिए, केवल अर्थमात्र पर कैसे होगा? ऐसे विशेषणार्थी भी रक्तपट न्याय में आकांक्षा उत्थापनीय आकांक्षा उत्थाप्य आकांक्षा है उत्तमी। आकांक्षणीय अभाव आकांक्षा अभाव आकांक्षा का अभाव कहाँ होगा? जहाँ आकांक्षणीय नास्ति, आकांक्षणीय से सत्यव आकांक्षाया सत्वम, विशेषण है तो आकांक्षा होगी, विशेषण नहीं तो आकांक्षा नहीं होगी। आकांक्षणीय से अभावे आकांक्षा निवर्तक से, आकांक्षणीय से विशेषण से अभावे आकांक्षाया अभाव, आकांक्षणीय अभावे आकांक्षाया अभाव, और आकांक्षणीय है तो आकांक्षा होगी। तो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, यहाँ जो विशेषण है कीर्ति चंद्र चंद्र कीर्ति ब्रह्म, ऐसा आकांक्षा होनी चाहिए। इति चेतन सत्यादि वाक्य विशेषण सत्य भी न तद्गोचर आकांक्षा कल्पना, सत्यादि वाक्य में विशेषण थे सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, यहाँ तद्गोचर आकांक्षा की कल्पना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके लिए सिद्धांत कहता है, देखो दृष्टांत को देखो, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इसमें भी विशेषण थे, यहाँ विशेषण विषय की आकांक्षा कल्पना होती है नहीं होती। क्यों नहीं? कस चंद्र इति स्वरूप मात्र आकांक्षा दर्शना, यहाँ तो केवल चंद्र प्रातिपदिक अर्थ मात्र विषय का आकांक्षा है, कीदृश चंद्र आकांक्षा नहीं होती है। पूर्व पिछले कहता है वहाँ भी आकांक्षा कल्पना करो, जब प्रकृष्ट प्रकाश विशेषण है वहाँ भी आकांक्षा कल्पना करनी चाहिए, न जब तत्र अभी तत्कल्पना दृष्टान्त भी आकांक्षा की कल्पना करे, इतना तत्कल्पना बिना भी व्यावृत्ति बोध मात्र सार्थक तो पते, आकांक्षा कल्पना के बिना व्यावृत्ति बोध मात्र न, व्यावृत्ति भिन्न वेद ज्ञान नक्षत्र आदि रूप जो प्रकृष्ट अप्रकृष्ट प्रकाश है उसके व्यावृत्ति ज्ञान मात्र से, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र क्या है, अप्रकृष्ट प्रकाश, अप्रकृष्ट प्रकाश किस में, अप्रकृष्ट प्रकाश नक्षत्र आदि नक्षत्र आदि भेद विशिष्ट ज्ञान से ही ये प्रकृष्ट प्रकाश विशेषण सार्थक हो गया। उसके द्वारा अप्रकृष्ट प्रकाश नक्षत्र आदि व्यावृत्ति दी मात्र से ही ये सार्थक हो गया विशेषण, इसलिए वहाँ आकांक्षी कल्पना करना जरूरत नहीं। व्यावृत्ति विशेष बोधश्च विशेषण पर तो अभावे थी तद्वारक स्वरूप मात्र ज्ञान मात्र नहीं वो भोगते, विशेषण पर तो विशेषण में तात्पर्य नहीं होने पर भी जहाँ विशेषण सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म दिया वो विशेषण में तात्पर्य नहीं होने पर भी व्यावृत्ति विशेष का बोध कैसे होगा? प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र में प्रकृष्ट प्रकाश यदि विशेषण में तात्पर्य नहीं है तो अप्रकृष्ट प्रकाश नक्षत्र आदि से भिन्न ऐसा बोध कैसे होगा? तद्वारक स्वरूप मात्र ज्ञान मात्र है वो पर स्वरूप मात्र का ज्ञान ही तात्पर्य है। तद्वारक विशेषण अर्थ ज्ञान द्वारक, प्रकृष्ट प्रकाश का जो अर्थ है उसे अर्थ ज्ञान के द्वारा ही स्वरूप मात्र का ज्ञान है। काकवंत देवदत्त से गृह काक ज्ञान से ही तद उपरच्छेद देवदत्त का घर का ज्ञान होता है। इसी प्रकार क्या हुआ? व्यावृत्ति बोध मात्र न, व्यावृत्ति का बोध, व्यावृत्ति भेद, भेद ज्ञान मात्र से ही सार्थक हुआ। और भेद ज्ञान कैसे होगा? विशेषण में तात्पर्य नहीं होने पर भी विशेषण पर तो भावे थी, उत्तर से प्रश्न सेवा विशेषण पर तो भावे थी, विशेषण पर नहीं विशेषण में तात्पर्य नहीं होने पर भी तद्वारक विशेषण द्वारक स्वरूप मात्र ज्ञान मात्र स्वरूप मात्र तद्वारक विशेषण ज्ञान के द्वारा स्वरूप मात्र का ज्ञान होगा। सत्य ज्ञान आदि विशेषण ज्ञान के द्वारा जो असत नहीं है जड़ नहीं है ऐसे ज्ञान स्वरूप मात्र का ज्ञान हो जाएगा, इतने मात्र से ही विशेषण सार्थक हो गया। उपपत्ति स्वरूप मात्र आत्मा का लक्षण है, व्यावृत्ति के बिना, व्यावृत्ति बिना अनुपत्ति जो स्वरूप मात्र में लक्षण करेंगे, स्वरूप मात्र का जो लक्षण वाक्य है और इतर व्यावृत्ति के बिना स्वरूप मात्र का ज्ञान होगा तो आक्षेप से हो जाएगा, इसलिए तत्सार्थक नहीं तद्वारक स्वरूप मात्र ज्ञान मात्र नहीं वो कहते। ननु सब प्रकार के ज्ञान से वह मुख्य हेतु तया ब्रह्मविद आत्मनि परमित्यर्थेन एवं विद्वान अमृत है भवती श्रुत्या यो वेद निहित गुहाया उत्तर वाक्य न मुमुक्षु हो सप्रकार के एवं धर्म ज्ञाने साधे बुभुत्सा अर्चिता। पूर्व ऋषि कहता है मुमुक्षु को ज्ञान की बुभुत्सा, ब्रह्म जानने की इच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। किसमें? सप्रकार के एवं धर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सप्रकार ब्रह्म ज्ञान में बुभुत्सा होगी। क्यों? सप्रकार के ज्ञान से एवं मुख्य हेतु तया, मोक्ष का हेतु जो ज्ञान होगा, संशय निवर्तक ज्ञान निश्चय ज्ञान होगा, और सब प्रकार के ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। कैसे मालूम होता है? ब्रह्मविद आपनोति परम, यह एवं विद्वान अमृत होती, यह एवं विद्वान, एवं विद्वान से क्या हुआ? अन्य प्रकार जो जानता है सब प्रकार के बारे में, और ब्रह्मविद कहते तो ब्रह्म कैसा है? वृद्धिया से तो जानने वाला, वृद्धि आश्रय को जानने वाला कहें तो सब प्रकार के ब्रह्म है, यौगिक आश्रय है, एवं विद्वान एवं सदय अमृत होती यो वेद निहितम गुहायाम, गुहायाम निहितम यो वेद, बुद्धि रूप गुहा में स्थित ब्रह्म को जो जानता है, तो विशेषण विशिष्ट स्थान विशिष्ट ब्रह्म का ज्ञान। उत्तर वाक्य मुमुक्षु सब प्रकार के धर्म ज्ञान है साध्य, उत्तर वाक्य सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, तो सब प्रकार का धर्म ज्ञान साध्य होगा, उसे भूमिका होनी चाहिए, तो अखंडार्थ का नहीं होगा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म। इति चेतना निष्प्रकार के ज्ञान से वह स्वरूप उपलक्षण उपलक्षित अधिष्ठान ज्ञान के न भ्रमादि निवृत्तिया मोक्ष हेतुताया उपादित तद अनुरोधात ब्रह्मविद इत्यादि सब प्रकार का ब्रह्म ज्ञान प्रताया मनाभा। पूर्व से का अभिप्राय क्या है? अयम सर्पो नवा संशयवा, संशय का निवृत्ति निवर्तक इदम, इतने ज्ञान से संशय की निवृत्ति हो जाएगी। इदम ज्ञान तो पहले ब्रह्म काल में भी, इदम रजतम, इदम ज्ञान है ना धर्म ज्ञान, वो धर्म ज्ञान ब्रह्म का निवर्तक है नहीं, इदम ज्ञान तो है धर्मी अभ्रांतम, किंतु सुप्तिरियम न रजतम रज्जुरियम न सर्प, ये ज्ञान ही संशय ब्रह्म का निवर्तक होता है। अर्थात तो ब्रह्म का निवर्तक कौन होगा? ज्ञान सब प्रकार ज्ञान होगा, होने से मुख्य हेतु होगा ब्रह्म विद्या अपनी परम इत्यादि श्रुति प्रमाण है। किन्तु सिद्धांत कहता है स्वरूप उपलक्षण से उपलक्षित अधिष्ठान ज्ञान ही ब्रह्म का निवर्तक है, निष्प्रकार ज्ञान ही ब्रह्म का निवर्तक हो जाएगा। निष्प्रकार का, निष्प्रकार ज्ञान से ब्रह्म की निवृत्ति कैसे होगी? यहाँ स्वरूप ही उपलक्षण है, उपलक्षण कौन होगा? स्वरूप ही, स्वरूप उपलक्षण से उपलक्षित, स्वरूप ही उपलक्षण, तेन उपलक्षित जो अधिष्ठान, वो अधिष्ठान ज्ञान ही ब्रह्म का निवर्तक है। स्वरूप से उपलक्षित अधिष्ठान ज्ञान ही ब्रह्म का निवर्तक, अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म की निवृत्ति हो जाएगी। ब्रह्मादि निवृत्तिया अधिष्ठान ज्ञान ब्रह्म का निवर्तक, ब्रह्म कार्य निवर्तक और अज्ञान का निवर्तक, मोक्ष हेतुता उपपादित मोक्ष हेतु ये प्रतिपादन किया गया है। तद अनुरोधात ब्रह्मविद इत्यादि जब स्वरूप उपलक्षित अधिष्ठान ज्ञान, स्वरूप ही उपलक्षण उसे उपलक्षित अधिष्ठान, क्योंकि व्यावृत जो ज्ञान स्वरूप से उपलक्षित, स्वरूप ही जिसमें उपलक्षण हो, उपलक्षण से उपलक्षित, उपलक्षण भी कोई धर्म अलग नहीं है, स्वरूप ही सत्यम ज्ञान अनंत आदि स्वरूप ही है। विश्व आनंद विषयानुभव नित्यत्म चेत संति धर्म अपृथक भी चैतन्य पृथक विवाह संति, ये तो चैतन्य से पृथक नहीं है, पृथक जैसे भान होता है। सत्यम ज्ञान आदि स्वरूप है, स्वरूप उपलक्षण से उपलक्षित जो अधिष्ठान तज ज्ञान मात्र से ब्रह्मादि की निवृत्ति होती है। इसलिए और ब्रह्मविद आत्मनिधि परम इत्यादि सब प्रकार का ज्ञान पर तात्पर्य ऐसा नहीं है, प्रमाण नहीं। अब यह एवं विद्वान है एवं सदाय इत्यस्य अर्थ, इत्यस्य अर्थ इतर प्रकार तो नाथ, यह एवं विद्वान जो कहा गया अर्थ शुद्ध अर्थ में इतर प्रकार तो न अर्थ, किंतु एवं प्रकार उपलक्षित एवं प्रकार से उपलक्षित शुद्ध स्वरूप, ये उपलक्षण है विशेषण नहीं है। एवं विज्ञान में एवं आज इस प्रकार विशेषण दिया, वो प्रकार भी तात्पर्य नहीं, उपलक्षण है विशेषण नहीं। क्यों नहीं था? जो शब्द है यह एवं विद्वान यो वेद निहित गुहायान का, वो उसको उपलक्षण मानने क्या जरूरत है, विशेषण क्यों नहीं मानेंगे? उसके लिए उत्तर है एक देव इत्यादि अनुसार एक देव अनुद्रष्टव्यम निगनाना थी, एक था एक रूप से उसका साक्षात्कार करना चाहिए, अनेक ही नहीं। शुद्ध स्वरूप विषय विज्ञानी मुख्य हेतु है। ओ